Tia tula lo bela bango. Ba yaki yaki na feti. Hey. Ba memi memi ba sache. Hey. Ba nuka nuka di loko. Hey. Ba mema mema na ndaku. Hey. Ba mema kape kadote. Hey. Ba yoka kape sonite. Hey. Santo fit siatur Armando Mizatoko Mania mua kwesi bible Mana lokoti pona sambela Mba kwesi chase Mana lokoti akulokote Mba ki malauka Grand frère propre Eba nakutu wa samba linetie Ya mama tumba kayo Amona kale kisa tu marie Ya mama tumba kayo Ata bataka pudre ayeleke Ya mama tumba kayo Bana kutu wa tatatu Bela bango ba yaki yaki na feti hey. Ba memi memi ba sache hey. Ba nuka nuka di loko hey. Ba mema mema na ndaku hey. Ba mema kape kadote hey. Ba yoka kape sonite yango wana bandiku tuza kulite contre bamporte no take away sa manje sur place. Ça t'y cale sur place. Non, to go, Mr. Siatoul.